صفت طاووس و طبع او و سبب کشتن ابراهیم علیه السلام او را. آمدی مکنون به طاووس درنگ، کو کند جلوه برای نام و ننگ. همت او سید خلق از خیر و شر، و از نتیجه و فایده آن بی خبر. بی خبر چون دام می گیرد شکار، دام را چه علم از مقصود کار. دام را چه ظرف و چه نفع از گرفت، زین گرفت بیهودش دارم شگفت. ای برادر دوستان افراشتی، با دو صد دلداری و بگذاشتی. کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. زان شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یابی تار و پود. بیشتر رفتست و بیگاه است روز، تو به جد در صید خلقانی هنوز. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، ویندگر را صید میکن چون لعام. باز این را میهل و میجو دگر، اینت لعب کودکان بی خبر. شب شود در دام تو یک صید نی، دام بر تو جز صدا و قید نی. پس تو خود را صید می کردی به دام، که شدی محبوس و محرومی ز کام. در زمانه صاحب دامی بود، همچو ما احمق که صید خود کند. چون شکار خوک آمد صید عام، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. آن که ارزد صید را عشق است و بس، لیک او کی گنجد اندر دام کس. تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق می گوید به گوشم پست پست، صید بودن خوشتر از صیادی است. گول من کن خیش را و قره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. بر درم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. نعل بینی باژگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان. بس طناب اندر گلو و تاج دار، بر وی انبوهی که اینک تاج دار. همچو گور کافران بیرون حلل، اندرون قهر خدا عز و جل. چون قبوران را مجسس کرده اند، پرده پندار پیش آورده اند. طبع مسکینت مجسس از هنر، همچون نخل موم بی برگ و ثمر.